سورہ آراف کے اندر بھی بڑی تفصیلات ہے، بہت سی باتیں ہیں، اور اسی طرح سورہ دخان کے اندر بھی ہے، اور دوسری چھوٹی صورتوں کے